zjebać twój mózg i sprać to. To jest napierdolony hardcore rap. Prosto z mojego ojciec, nie chcemy ojciec. Prosto z mojego ojciec, mnie opędę wasze matki na zawsze. Pokój 44 magiczny, lecz by czerci ogarnie marnie hej. Po raz pierwszy w Polsce psycho rap. Coraz głośniej, coraz mocniej, właśnie tak. Nasz czas to jest czas, nasze imię stasz. Więc się wykrzyć jeszcze raz. Tak, tak, tak. Do kraju, do kraju, do kraju, do kraju.